Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, trzeci dzień października, minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Rimini rozpoczyna się proces Kongijczyka podejrzanego o atak na polską parę turystów. Policja z Bielska-Białej szuka sprawcy napadu na bank w tym mieście. W Kalifornii zmarł znany amerykański piosenkarz Tom Petty. Za rozbój, gwałt na Polce, pobicie jej partnera grozi mu co najmniej 20 lat więzienia. Przed sądem w Rimini rozpoczął się proces jedynego pełnoletniego sprawcy sierpniowej napaści na polskich turystów. To pochodzący z Konga 20-letni imigrant. 5 dni temu przyznał się do winy. Został przewieziony na proces z więzienia w pobliskim mieście Pesaro. Oskarżony będzie sądzony w trybie doraźnym, bo przyznał się do winy. Zaprzecza jednak, że był przywódcą gangu, który dokonał kilku napadów i gwałtów w Rimini. Przyznając się do winy, Kongijczyk zażądał zmiany adwokata. Teraz reprezentuje go Francesco Zaccheo, prawnik współpracujący z ambasadą Konga w Rzymie. Adwokat skarżył się włoskim mediom, że nie otrzymał od sądu dokumentów i treści zeznań Guerlina Butungu do wglądu. Nie jest jasne, czy sprawę będzie rozpatrywał jeden sędzia, czy trzyosobowy zespół sędziowski. Podsądny, zgadzając się na tryb doraźny, może liczyć na redukcję kary o 1/3. Zdaniem włoskich ekspertów grozi mu kara co najmniej 20 lat więzienia. Pozostali trzej członkowie gangu przebywają w więzieniu dla nieletnich w Bolonii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sprawa reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie jest na tyle bulwersująca, że trzeba ją wyjaśnić do końca. Robią to prawnicy, prezydent stolicy, mówi w Trójce szef Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna, pytany w salonie politycznym Trójki o nieobecność Hanny Gronkiewicz-Waltz na rozprawach Komisji Weryfikacyjnej, przypomina, że w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny ma orzec, czy prezydent musi być obecna osobiście na komisji, czy nie. Poczekajmy do piątego. To jest jej decyzja. Ja uważam, że ta sprawa jest na tyle bulwersująca, że ją oczywiście trzeba wyjaśnić do końca i mieć pewność, że tak się dzieje. Ale to można było wyjaśnić niezależnie od tego. I że minister tak? Jaki jest ostatnią osobą, która robi to w sposób uczciwy i rzetelny, a komisja jest powołana w niezgodzie z konstytucją. Prezydent Warszawy za odmowę stawienia się przed komisją została ukarana kilka razy grzywnami. W połowie września Urząd Skarbowy zajął na prywatnym rachunku bankowym Hanny Gronkiewicz-Waltz ponad 12 tysięcy złotych. Były rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, a obecnie członek Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta twierdzi, że prezydent stolicy znała szczegóły warszawskiej reprywatyzacji. W Polskim Radiu 24 powiedział, że potwierdzają to dokumenty, a także zeznający przed komisją świadkowie. Urzędnicy, którzy zeznawali, nie było to jeden urzędnik, tylko kilku urzędników, mówiło wprost, że żadna ważna decyzja w sprawie reprywatyzacji, a w szczególności mówiliśmy na początku o najbardziej wartościowych działkach w okolicach Śródmieścia, Placu Defilad, nie zapadała bez zgody tak zwanej góry. Komisja weryfikacyjna zbiera się ponownie w czwartek. Poszukiwany sprawca napadu na bank w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu, mówi podinspektor Elwira Jurasz z policji w Bielsku-Białej. Zamaskowany napastnik terroryzował obsługę przedmiotem przypominającym broń palną i zrabował gotówkę, po czym uciekł. Napastnika poszukują teraz policjanci. W sprawie tej równolegle prowadzone są czynności dochodzeniowe, śledcze, jak i operacyjne. Dla dobra prowadzonych czynności nie mówimy o szczegółach. Policjanci apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat sprawcy napadu, o kontakt z funkcjonariuszami. Gwarantują anonimowość. Sprzedał dziesiątki milionów płyt, a jego piosenki przez dziesięciolecia gościły na playlistach. Nie żyje znany amerykański piosenkarz Tom Petty. Artysta zmarł w szpitalu w Kalifornii, do którego trafił po zawale serca. Miał 66 lat. Tom Petty został znaleziony nieprzytomny w swoim domu w Malibu na przedmieściach Los Angeles. Artystę natychmiast przewieziono do szpitala w Santa Monica. Lekarzom nie udało się jednak go uratować. Jak poinformował menadżer piosenkarza Tony Dimitriades, Tom Petty odszedł minionej nocy otoczony rodziną, przyjaciółmi i kolegami z zespołu. Tom Petty zasłynął w latach 70. przebojami, które śpiewał z zespołem Heartbreakers. Jego utwory przez dziesięciolecia gościły na playlistach stacji radiowych. Do najbardziej znanych należą Free Fallin', Refugee, Learning to Fly oraz Into the Great Wide Open. Piosenkarz czerpał inspirację z takich artystów jak The Beatles, The Birds, The Rolling Stones i Bob Dylan. Przez 40 lat sprzedał dziesiątki milionów płyt, występował na koncertach i festiwalach jeszcze w tym roku. Tom Petty pozostawił żonę oraz dwie córki z pierwszego małżeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Większe przejaśnienia tylko na północy i na zachodzie. Nad resztą Polski chmury i deszcz. W Suwałkach i Białymstoku dziś maksymalnie 11 stopni. W Lublinie i Katowicach 12, we Wrocławiu i Łodzi 13, w Poznaniu i Gdańsku 14. Najcieplej będzie w Szczecinie, tam 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni.

nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Za chwilę w naszym studiu pojawi się kolejny gość od piosenek, zachęcający do piosenek, można powiedzieć, ale najpierw utwór, który również powinien pomóc przy odpaździerniczaniu, bo pięknie chodzi za człowiekiem i pomaga w tych takich może słabszych chwilach. Jedne mają kota na punkcie panów, piątek czy świątek ruszają na łów. Inne mają kota na punkcie w czasu, w piątek czy świątek hejże do lasu. Piątek, świątek, hejże do lasu. A ja mam kota na punkcie kota i co sobota męczę go. A ja mam kota na punkcie kota, to jest robota. Jedni mają kota na punkcie działań, dusza w nich płonie, serce w nich pała. Drudzy mają kota na punkcie spania i śpią wytrwale nawet przy paniach. Śpią wytrwale nawet przy paniach. A ja mam kota na punkcie kota i to sobota będzie kot. A ja mam kota na punkcie kota, to jest. Mojego kota polecam grzecznie, bo tamte wszystkie nie są bezpieczne. Więc prędzej czy później świat je porzuci i razem ze mną piosenkę zanuci. Razem ze mną piosenkę zanuci. My mamy kota na punkcie kota i co sobota kręcie go. My mamy kota na punkcie kota, to jest robota, ho. My mamy kota na punkcie kota i co sobota kręcim go. My mamy kota na punkcie kota, to jest robota, ho, ho, ho. Śpiewała Krystyna Sienkiewicz, muzykę napisał Adam Sławiński, a słowa Agnieszka Osiecka. Pani miewa kota na punkcie jakiegokolwiek kota? Dzień dobry. Ja jestem psiarą. Mam psa, który dręczy mnie, bo jego spojrzenie domagające się spacerów, tudzież posiłków jest znane wszystkim psiarzom. Jest to spojrzenie, któremu nie można odmówić. Patrzą we mnie te dwa węgielki. Nie mogę powiedzieć mu koreczku, bo tak się zowie. Jest tak brzydko na dworze. Posiedźmy w domu, poczytajmy jakąś ciekawą książkę. Trzeba go wyprowadzać. Ale Agnieszka Osiecka, mama, była kociarą. Lubiła koty, także może z tego powodu właśnie kot jest bohaterem tej zabawnej piosenki, która jest w tym roku przypomniana właśnie przez młode pokolenie wykonawczyń, bo została wybrana przez jedną z finalistek, pamiętajmy Osiecki, i słyszałam właśnie bardzo fajne, zabawne wykonanie tej piosenki. To pani ma po prostu kota na punkcie psa, czyli każdy ma kota w swoim życiu. Tak. Dzisiejszym gościem jest pani prezes Fundacji Okularnicy imienia Agnieszki Osieckiej, Agata Pasent. Już oficjalnie dzień dobry. Będziemy dzisiaj opowiadać o 20, pięknym 20-letnim jubileuszowym konkursie Pamiętajmy o Osieckiej. Ale zanim chciałabym zapytać, kogo szukają jurorzy podczas przesłuchań? Bo udział wziąć może każdy w tym konkursie. Ale tak, granicą dolną jest tylko 16 lat, jak pewnie pamiętają słuchacze, bo pracujemy wspólnie nad konkursem od 20 lat, także to też dla trójki trochę takie już 20-lecie błąkających się tu młodych adeptów wokalistyki po korytarzach podczas przesłuchań. Co roku są inni jurorzy, natomiast przede wszystkim szukają ludzi okularników. Nie chodzi o to, żeby oczywiście mieć okulary na nosie, ale tylko można, żeby rozumieć, co się czyta, rozumieć tekst, przefiltrować ten tekst przez siebie, dodać coś nowego, odkryć go, wsłuchać się w słowa, co być może jest coraz trudniejsze, bo mamy po prostu mniej czasu na na poezję, na czytanie. Także tym bardziej uważam, że finalistom należą się gratulacje, że przeszli już do tego ostatniego etapu i że no, pochylili się nad wierszami, które może nie są tak wciągające jak niektóre filmiki na YouTubie. Wymagają więcej od czytelnika. No i oczywiście nowe aranżacje są bardzo mile widziane, bo zawsze podkreślamy, że no, to nie jest konkurs karaoke i nie chodzi o to, żeby udawać, że jest się dokładnie Krystyną Sienkiewicz, tylko młodszą o nie wiem, 50 lat, tylko żeby no, w tym kocie coś innego dostrzec po prostu. Także jest to też okazja, żeby pokazać może mniej znane piosenki Agnieszki Osieckiej. Nawet to się okazało pułapką trochę w konkursie, bo wydaje mi się, że z ostatnie lata to, młodzi ludzie trochę bali się te najbardziej ośpiewane, rzekomo ośpiewane teksty Agnieszki Osieckiej brać na warsztat i szukali czegoś takiego, żeby właśnie tych jurorów zaskoczyć, że wygrzebali jakąś piosenkę z czasów teatru STS albo jakąś może jeszcze nienagraną. Unikali no takiego na przykład bardzo znanego repertuaru z twórczości, nie wiem, Seweryna Krajewskiego, czy śpiewanego przez Marylę Rodowicz. Bywało, że sami jurorzy nie znali tych piosenek i byli zakłopotani, bo musieli sprawdzać, czy to z Agnieszki Osieckiej śpiewnika rzeczywiście jest piosenka. I w tym roku, już za niecały tydzień, bo 6 zaczynają się dni obchodów jubileuszu 20-lecia. No tak się potoczyło, że czas nie chce się cofać i jest już 20 konkurs. Jesteśmy coraz starsi jako organizatorzy. Już siwy włos na mojej głowie, a piosenki są coraz młodsze. I no to jest chyba najwspanialsza wartość. Moja mama w ogóle bardzo lubiła otaczać się ludźmi młodymi, ciągnęło ją do awangardy, do wszelkich nowych prądów, szczególnie w teatrze, powiedziałabym. Najwspanialsze jest to, że młodzi ludzie wciąż się interesują śpiewaniem piosenek Agnieszki Osieckiej i dają ogromną dozę wzruszeń publiczności tego konkursu, która od początku no, składa się co najmniej z 3, a nawet 4 pokoleń, bo często jest tak, że przychodzą słuchać nas ludzie, którzy mówią, moja babcia słuchała. Potem, że no nie, moja mama słuchała, teraz dzieciaki nawet 8-10-letnie już potrafią śpiewać, a ja wolę moją mamę, czy wiedzą już, co za rozstanie przeżyła Małgośka. To już są takie hasła, które z pokolenia na pokolenie przychodzą. No i zmienia się też brzmienie konkursu. Przez te 20 lat towarzyszyli nam wspaniali pianiści, wspaniały zespół. Zmieniały się te zespoły. Dziś w tej edycji gra zespół Kuby Lubowicza z tymi młodymi ludźmi i doszli nowi patroni przez 20 lat, bo zapraszam słuchaczy serdecznie do Muzeum Powstania, gdzie bezpłatny mamy koncert. Pamiętajmy o Osieckiej i naszych finalistów będzie można zobaczyć 7 października. O godzinie 20:00 i doszła oczywiście też duża gala. W tym roku akurat w urodziny Agnieszki Osieckiej będziemy tak świętowali podsumowanie takie 20 lat, gdzie pokażemy, wystąpią nasi laureaci pierwszych nagród z ostatnich 20 lat i różnie się potoczyły ich losy, bo część z nich śpiewa nadal, można powiedzieć, zawodowo, na przykład Katarzyna Dąbrowska została znaną aktorką i no, ma wspaniały głos i ciągle mówię, że nawet za mało śpiewa. A część ludzi poszła bardziej może w stronę pedagogiki, uczenia śpiewu, na przykład Paulina Kujawska. No i zdecydowanie będzie to bardziej taki feministyczny chyba wieczór, bo konkurs zdominowały panie. Także Marcin Januszkiewicz będzie musiał walczyć o swoje miejsce na scenie. Będzie śpiewał Osiecką po męsku. Tak. Ja jeszcze chciałam dodać, że przez 20 lat, pamiętajmy, Osieckiej towarzyszyli mamie jej przyjaciele, jej przyjaciółki, Jerzy Satanowski i Magda Umer między innymi. I tworzą ten konkurs od początku z nami, z Fundacją Kularnicy. I właśnie na 20-lecie ten koncert w Romie poprowadzi Magda Umer. To może uzupełnijmy, że 6 października jeszcze w Teatrze Nowym w Poznaniu będzie można spotkać finalistów podczas koncertu, ale też 8 października u nas w Studiu Muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się konkurs, który rozpocznie się o godzinie 19. Od godziny 22 część tego konkursu będzie transmitowana na naszej antenie, więc mogą Państwo słuchać tego koncertu, ale jeżeli chcieliby Państwo być u nas, tutaj, z nami podczas tego koncertu od godziny 19, to proszę dzwonić teraz 22 i 7 trójek. Mamy zaproszenie na ten wieczór 8 października. Studio imienia Agnieszki Osieckiej u nas tutaj na Myśliwieckiej. Zapraszamy bardzo serdecznie. I przygotowaliśmy dla wszystkich, którzy przyjdą na te koncerty, takie śliczne z grafiką Arobala, która towarzyszy nam w tym roku, wizualizacji przypinki z portretem Agnieszki Osieckiej, więc można sobie wynieść kawałek Agnieszki przyczepiony do swetra albo plecaka. I nosić na sercu. Tak. I jak ktoś nie złapał, co powiedziałam, bo się spieszy bardzo gdzieś, albo stoi w korku, albo czyta jeszcze niedoczytane notatki na egzamin, to warto zajrzeć na okularnicy.org.pl albo do nas na Facebook Fundacji Okularnicy i sobie sprawdzić godziny. I pewnie na stronie Trójki też będzie. Tak, wszystkie informacje Państwo znajdą. Agata Passent była naszym gościem, za co bardzo dziękuję. I Pani Agato, jeszcze zanim tak się pożegnamy, chciałam zapytać, a zdarza się, że za Panią chodzą piosenki Pani mamy? Bardzo często. Ja mam jakoś, szczególnie przyczepia się do mnie Seweryn Krajewski. Ostatnio słyszałam jeszcze, to się chyba nie ukazało na płycie, Joasia Dark nagrała piosenkę Stan podgorączkowy i ciągle to śpiewam. Nie wiem, czy to może związane z moim zapaleniem ucha, chociaż oczywiście to jest metaforyczny stan podgorączkowy w tej piosence z kompozycją Seweryna Krajewskiego. I Szperando za mną bardzo często chodzi. No to tak się składa, że Szperando akurat za chwilę Panią tutaj dopadnie. O, to świetnie. Ostatnio Mela Koteluk to nagrała. Szperando, szperando, w naszym domu nie ma drzwi. Szperando, szperando, budzi nas powolny świt. Szperando, czy to nie rym do Esperando? O, quando, quando zabłyśnie szczęściem mi. Daj ręce obie, niech głupi ludzie myślą sobie, że my już w grobie, a my tu śpimy koło was. Wiślane statki po rzece płyną jak opłatki, to nasze chatki, syreną każdy. Szperando, szperando. szczęściem mi. Przypomnijmy jeszcze raz, że kalendarz, o którym wspominała Agata Pasent, która była przed chwilą naszym gościem, odnajdą Państwo na stronie www.okularnicy.org.pl. A jeżeli chcieliby Państwo 8 października zawitać do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej i dopingować tegorocznych finalistów, to proszę dzwonić cały czas 22 i 7 trójek. Autopromocja. Reportaż w Trójce. Coraz większą rolę w leczeniu nowotworów odgrywa nowoczesny sprzęt, który pozwala podawać leki dokładnie w miejsce zaatakowane przez chorobę. Jest to taki rodzaj leczenia miejscowego, relatywnie mało obciążającego chorego. O tym, jak duże znaczenie dla pacjentów ma nowoczesna technologia, opowiemy na przykładzie Centrum Onkologii w Gliwicach. Reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze. Leczenie dokładnie wycelowane. Dziś o 18.15. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Autopromocja. Minęła godzina 11.30, w naszym studiu jest już Jan Niebudek. To tak tylko szybko zapytam, październiczysz? Staram się nie. Ale dlaczego? Ale wiesz, że to jest ciekawe, bo jakbyś mnie spytała, co to znaczy październiczenie, ja bym powiedział, że to znaczy po prostu narzekanie na październik. No to, dobrze, że nie spytałam. Co proszę? No właśnie, a ja ostatnio jakoś w temacie sztuki się poruszam, ale zanim powiem o tym, co dzisiaj, to posłuchajmy. Głos znają Państwo na pewno także z trójkowych audycji. Kiedy patrzę na obrazy, one wpatrują się we mnie. Zabierają mnie w swój świat. A ja słucham, co chcą mi powiedzieć. Przez muzykę barw, rytm kształtów i linii. Grę formy. Harmonię kompozycji. Przez ich własną, jedyną melodię. Bo każdy obraz ma swoją muzykę. A ty? Co zobaczysz? No właśnie. A ty co zobaczysz? To jest pytanie, które stawia Monika Brodka, stojąca na tle obrazu Wojciecha Fangora. Swoją drogą ciekawe, jaka muzyka stoi za obrazami Wojciecha Fangora. Ale co ty zobaczysz, to jest także tytuł kampanii, z którą ruszyło Muzeum Narodowe w Warszawie. Ukazały się w sieci i w kinach 3 krótkie filmy, a w zasadzie etiudy i małe dzieła sztuki stworzone przez firmę, co ważne, Chimney Poland, które te filmy idą za artystycznymi skojarzeniami ich bohaterów. Poza Brodką, którą usłyszeliśmy przed chwilą, to także podróżnik Marek Kamiński i Marcin Gortat. A więcej o idei kampanii Gabriela Jaguszewska z Muzeum Narodowego. Przez kampanię A Ty Co Zobaczysz Muzeum Narodowe w Warszawie chciał pokazać, że jest instytucją dla wszystkich i każdy zobaczy tu coś innego, odwołując się do swoich doświadczeń, zainteresowań, niezależnie od wieku, tym czym się zajmuje na co dzień, jaki wykonuje zawód. I... czy jest koszykarzem, czy jest muzykiem, czy jest podróżnikiem, każdy znajdzie coś dla siebie, tak? W zasadzie tak, i przez pryzmat indywidualnych doświadczeń, wrażeń w zasadzie można odbierać sztukę i czytać ją przez siebie, i też staramy się pokazać, że każda interpretacja jest uzasadniona w zależności od tego, kto patrzy i kto co widzi. Także pozostawiamy tutaj dowolność i zachęcamy do zadawania sobie tego pytania. Chociaż właśnie, bo to jest też tak, że być może nie zawsze w szkole dostajemy czy to odpowiednią wiedzę z zakresu sztuki, czy to jesteśmy zachęcani do tego, żeby stawiać sobie pytania, żeby właśnie wchodzić w taką autorską relację ze sztuką. No i trochę się też boimy, prawda? A tutaj Marcin Gortat podchodzi do Matejki i się nie boi, bo ma konkretne skojarzenia z meczem koszykówki. Tak, no chcieliśmy też między innymi pokazać, że nie trzeba być historykiem sztuki, znawcą, archeologiem, aby stanąć przed dziełem sztuki w galerii Muzeum Narodowego w Warszawie i śmiało zadać sobie pytanie, co widzi się na danym obrazie, i ta wartość faktycznie postrzegania sztuki przez swój indywidualny pryzmat jest ważna, istotna. Oczywiście też w muzeum zachęcamy do uczestniczenia w szeregu programów, spotkań, warsztatów, które pozwolą zgłębić różne tajniki obrazów, które się kryją za dziełami, co tak naprawdę na nich oglądamy, co artysta w danym momencie, w danej epoce chciał pokazać, obrazując daną scenę w taki sposób, więc oczywiście też muzeum jest przygotowane na wszelkiego rodzaju pytania i poszukiwanie wspólnych odpowiedzi i interpretacji. Obrazy ożywają, kiedy je oglądasz. Kiedy patrzę na bitwę, widzę mecz. Mecz to walka ramię w ramię. To kontuzje zawodników i strategiczne decyzje trenerów, aby z obrony przejść do ataku. Walczyć do końca i wygrać. Bo każdy mecz to bitwa. A ty? Co zobaczysz? To Marcin Gortat stanął przed bitwą pod Grunwaldem Jana Matejki. Widok Brodki przed płótnem Wojciecha Fangora jakoś mnie specjalnie nie zaskakuje. Faktycznie Marcin Gortat w Galerii Sztuki XIX wieku był zainteresowany przede wszystkim scenami batalistycznymi, bitewnymi. Faktycznie spot został poświęcony przede wszystkim bitwie pod Grunwaldem. Monika Brodka od początku gdzieś wykazywała szczególne zainteresowanie sztuką współczesną, więc wizyta w Galerii XX-XXI wieku też była naturalnym wyborem. No i pan Marek Kamiński, dla którego ten wybór Galerii Faras i średnio wiecza, jakby z racji też jego, no nie wiem, charakteru podróżnika, był równie bliski, i tutaj gdzieś te wybory faktycznie były w pewnym sensie spójne z bohaterami. Oprócz tego, że chcielibyśmy właśnie pokazać, że muzeum jest dla wszystkich i że niezależnie od zainteresowań i wykształcenia zawodu można tutaj swobodnie obcować ze sztuką i z kulturą, to też chcielibyśmy zaprosić do muzeum osoby, które może na co dzień nie wybierają muzeum jako pierwszego punktu, jeżeli chodzi o uczestnictwo w kulturze, jako pierwszego miejsca, aby wracały do nas, przychodziły i jakby pamiętały o tym, że muzeum oprócz galerii stałych, gdzie można obcować z prawdziwą sztuką, i wystaw czasowych, które w muzeum stale się odbywają, istnieją również wiele innych form spędzania czasu, czy niedzielne spotkania dla rodzin, gdzie w każdą niedzielę rodziny z dziećmi wspólnie poprzez zabawę i naukę mogą się dowiadywać czegoś więcej. Od października muzeum jest w piątki czynne do godziny 21:00 i tym samym zachęcamy do rozpoczynania weekendu w muzeum spacerami w galeriach. No a też wspomnijmy o tym, że dzisiaj, czyli we wtorek, wstęp do muzeum?

On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment siódmy. Podczas gdy po ulicach miast tłumy, śpiewy i pochody, przerażenie, szaleństwo i egzaltacja, on bierze rozbrat z gromadą, z narodem i szuka własnego głosu. Nie dość, że wzgardzony przez społeczeństwo, bo nie oddaje krwi za ojczyznę, to wzgardzony przez te bezczelne panny na ulicach, które dopytują się, czemu chodzi bez munduru. Może była wśród nich jakaś Jadwisia, która pojawia się w pamiętniku Stefana Czarnieckiego. Jadwisia przestaje zwracać uwagę na bohatera zauroczona mundurami na ulicach. Historia, pisana dużą literą, nierozerwalnie łączy się w życiu Witolda Gombrowicza z erotyką. To się będzie u niego powtarzać, ten splot historii z erotyzmem. Jego pierwsze erotyczne fantazje wiążą się ze służącymi. Lubi leżeć w łóżku, wpatrywać się w sufit i wyobrażać sobie sługę myjącą okna. Bohater opowiadania na kuchennych schodach wyznaje, że skłonność do grubych łydek, kucht, pozostała mu jeszcze z lat dziecinnych, kiedy to z zapartym oddechem, z bijącym sercem patrzyłem na naszą sługę od wszystkiego, gdy podawała obiad, szorowała podłogę, przynosiła śniadanie. To był cud, przed którym spuszczało się oczy. Wiadomo o jego skłonnościach do parobków i zawsze będzie twierdził, że homoseksualizm na wsi jest sprawą naturalną. Równocześnie pisze, erotyczne siły pchały mnie w dół, na ulicę, w samotne i potajemne awantury z dziewkami najniższej kategorii na dalekich przedmieściach Warszawy. Nie były to prostytutki. Ja w tych nieudolnych przygodach szukałem właśnie zdrowia, tego czegoś elementarnego, najniższego, więc i najrzetelniejszego. Powracałem z tych dzikich spacerów do mego życia przyzwoitego, mamin synka, do mych naiwności chłopca z porządnej rodziny. Rok szkolny w mieście ratował przed zgubnymi skutkami przedwczesnych nadużyć. Przez pierwsze lata nie było możliwości szukania sposobu, a pani Antonina dokładała starań, skutecznych zresztą tylko do czasu, aby w domu nic się dziać nie mogło. Na wakacjach za to z roku na rok przybywało doświadczenia. W niepublikowanym fragmencie historii matka mówi o moralnej nieczystości syna. Brudy rynsztok, pomyje, śmieci, odpadki, ogryzki, plwociny i mikroby i zarazki. O, nie pozwólcie, aby on bez butów chodził po świecie, jak parobek albo robotnik i dopiero ze służbą. W każdym razie teraz, gdy jego koledzy wąchają proch i przeżywają pierwsze przygody erotyczne w scenerii wojennej, samotny Witek na wsi w Małoszycach przygląda się chłopcom ze swojej gwardii. Wyrośli, zmężnieli, chodzą do roboty i co go zachwyca, są jacyś rzetelni, prezentują się znacznie lepiej i szczerzej. Dorosły Witold zapisze: nie mogłem zrozumieć, jak to się dzieje, że kultura, wykształcenie, wychowanie fałszują człowieka. Analfabetyzm zaś daje tak pozytywne rezultaty. Zdaję sobie sprawę, że w ich oczach wałęsający się z nudów paniczyk polujący na zające musi wyglądać na ofermę. Do tego Witek, mimo iż przystojny, uważa, że nie ma męskiego wyglądu. Gnębi go to, zwłaszcza w zderzeniu z braćmi, którzy odziedziczyli po ojcu imponującą postawę i rasowość. Jego wygląd przedstawia się dziewczęco. Ta dziewczęca płeć jest jego dramatem. Pewnego dnia pomiędzy nim a profesorem Cieplińskim dochodzi do polemiki. Proszę pana profesora, dlaczego polska młodzież szkolna nie uczy się tego, co rzeczywiście jest godne wysiłku, a tylko zmuszona jest pakować sobie w głowę rzeczy drugorzędne? O co chodzi, Gombrowicz? Co to znaczy? No bardzo proste. Na lekcjach polskiego musimy wkuwać Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego, co jest zupełnie drugorzędne z punktu widzenia literatury powszechnej, już nie mówiąc o Towiańskim, a pojęcia nie mamy o Szekspirze lub na przykład Goethem. Tracimy czas na studiowanie wojen z Turkami, a o historii Europy czy świata prawie nic nie wiemy. A słówka łacińskie? Z tego powodu już nie ma czasu na zapoznanie się prawdziwe z Rzymem czy z Grecją. I właściwie pojęcia nie mamy o owej kulturze. Co jest warta taka nauka? Możliwe, że Gombrowicz ma trochę racji. Szkoła mogłaby nieco więcej uwagi poświęcać kulturze uniwersalnej, ale proszę nie zapominać, że jesteśmy Polakami. No i co z tego? Gombrowicz zapomina, że jeszcze niedawno Żeromski i jego koledzy byli prześladowani za mówienie po polsku w szkole. No to co? To dlatego my dzisiaj mamy być niedouczeni? Należy już do innego pokolenia. Po latach słyszy jeszcze ton, jakim wypowiedział słowo niedouczeni. Nie chciałem nic wiedzieć o sentymentalizmach z czasów niewoli, o racjach patriotycznych. Domaga się wykształcenia opartego na najznakomitszych ogólnoludzkich wartościach, tak by ojczyzna nie stawała się parawanem zasłaniającym świat. Dlatego sięga po Szekspira i Rablego, także Montaigna, Pascala i Goethego, u których poszukuje stylu zasadniczego myślenia i zasadniczego odczuwania, niezależności, swobody, szczerości i może mistrzostwa. Te lektury wyprowadzają go z polonocentrycznego świata i otwierają oczy na nowe zagadnienia. Gdy na przykład zaczyna czytać obraz Doriana Greya, tak brzmiał tytuł w przedwojennym tłumaczeniu, popularnego wówczas Oscara Wilda, już w przedmowie natknąć się może na słowa przekreślające tradycję literatury, do której podziwiania go skłaniano. Cnota i występek są dla artysty materiałem sztuki. Mogą one dotknąć w nim tajemnej jakiejś struny, nigdy przedtem niepotrąconej, by użyć słów Wilda. Koledzy nazywają go zresztą naszym Dorianem ze względu na śliczne lica, czego nie lubi. Ale przecież jak Dorian uwielbia pozować przed lustrem i podziwiać rasowe rysy i jak Dorian na długo zachowa młodość. Słowa młodość, młodość. Nie ma na świecie nic nad młodość. Zastępują mu inwokacje Litwo ojczyzno moja. W książkach szuka nie tylko myśli, ale także stylu, niezależności, szczerości oraz nowego tonu. Na razie jednak wciąż czuje się tępy, ociężały, podszyty szlachecką naiwnością i słowiańską rozlewnością. Broń, nad którą pracuje, jest w nim niegotowa, ale powoli zaczyna chronić, walczy o swój głos. Nikt nigdy, przenigdy nie odbierze mi głosu. Zaraz, ja mówię, cicho, ja mówię. I wtedy, w siódmej klasie, podczas wykładów profesora Cieplińskiego o narodowych wieszczach, kolekcjonuje sceny, które wykorzysta w Ferdydurkę. Bo jak wspomni inny uczeń gimnazjum, ich szkoła nie była taka znowu daleka od surrealizmu Gombrowicza, jakby się to mogło zdawać. Nie tylko szkoła, państwo, społeczeństwo, wszystko jest dla niego wrogie, napastliwe, domagające się krwi. A przy tym wszystkim czuje, że ciotki mają rację. Najgorszy, najbardziej sztuczny i pretensjonalny byłem ja sam. Komentują podczas rodzinnych spotkań i uroczystości. Ten biedny Itek, taki zblazowany, pozuje. Czuję się przez to nieszczęśliwy i niezrozumiany. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca w świecie. Wszystko wypadało mi źle, nieudolnie, wszystko mnie ośmieszało, dyskwalifikowało. Gdy w historii Witold obwieszcza rodzinie moc swego głosu, matka woła: biedny chłopiec oszalał, oszalał biedny chłopiec. Lepiej by było, gdyby umarł. I gdybym ja umarła w szpitalu dla wariatów, musi zakończyć swe dni. Ojciec musi się czuć rozczarowany synem. Chciałby Witold przejął po nim biznes, a tymczasem z rozgoryczeniem zauważa, że jego syn, ponadprzeciętnie wrażliwy, oddala się w nieznanym kierunku. Jan skarży się, że Itek nie daje właściwych odpowiedzi, że mówi czasem nie na temat, czasem niezupełnie przytomnie i w ogóle dziwnie. Itek, choć ceni ojca, czuje, że nie jest w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Dlatego po latach włoży w usta postaci ojca takie słowa. Jeżeli chcesz siebie ośmierzać i kompromitować przed ludźmi, to ci wolno. Ale nie zapominaj, że jesteś, niestety, moim synem. Jakim sposobem to się stało, że człowiek, jak ja, doczekał się syna niezguły, degenerata, wariata, syna półgłupka, filozofa? Dlaczego ja zostałem tobą uzupełniony? Zapytaj się twojej matki, zapytaj się twojej matki. Ja nic z tym nie mam wspólnego. Ja może ten błąd w życiu popełniłem, że ożeniłem się z twoją matką, ale przynajmniej to mam na swoje usprawiedliwienie, że to był mariaż z rozsądku, bo ona zawsze mnie odpychała. Jakim sposobem to się stało, że ktoś jak ja ma za syna kogoś jak ty? Dlaczego spłodziłem półgłupka i filozofa? Dlaczego ty ze mnie pochodzisz? Proces dorastania Itka Gombrowicza i stawania się pisarzem, Witoldem Gombrowiczem, będzie uporczywym, mozolnym tworzeniem siebie samego wbrew kompleksom i zahamowaniom. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka: Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Książkę opublikowały Wydawnictwo Czarne i Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tobą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net, ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net.